أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Gjdo lëvda dhe falëndërim i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut i bindemi, ati i falëndim i kërkojmë, dërsa salavat dhe selamat për shëndetit më të begat të mbi pengamberin e zxedur, vullin e pengamberis Muhammedin aleyhi salatu e selam, pasaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë ti të pastrat dhe të gjithë besimtarët se të ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zër, dhe të vazhdojmë në zingjirin dhe ciklin i gjaratave mbi shpjegimin e ajeteve të Allahu të bareke vë të ala, ku kemi ngellë ende në surën e Al-Baqara, surja me madhe cilë i ka zbrit Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, me cila numran 286 ajete, dhe për nga mberi aleyhi salatu sallam, e ka trajtuar këtë surë si surëja me madhe dhe më gjithë përfshirë se e fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. Para se të vazhdojmë në ajeti ku kemi ngel, një parahiri të shkurtër nga një fjalë e dietarëve që ta huazojmë për nëzitje dhe motiv dhe vazhdim me sërëzitet në kërkimin e ilmit të cilën e ka zbitë Allahu të barek jo wa ta'ala. Është një fjalë njohur në mesin e sahabeve, në mesin e tabiinve, tabi tabiinve, e cila është barë gjenerat pas gjenerate. Thot i bënkajim el gjauzije, janë pajtuar djetarët për një fjalë e cila thot kështu: nëse ti i jep ilmit, nëse ti ja kushton ilmit tër atët qka e zotron, krejt qka e ki në pron, krejt qka e ki në energji, je në rrezik ajo me dhanë diçka. Por nëse ti e investon krejt tërsin tënde, krejt energjin tënde, krejt pasurin të ndë në dije, je rrezik atë jep diçka apo jo? E si është puna nëse ti jep ilmit diçka? Pra ideja e kësaj fjale, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, është rrezikshmëria e marjes së ilmit jo me seriozitet. Dërsa shumica njerëzve vëllezër gjën më të pavlefshme, më të paçmuar e kanë ilmin për shkak ndjeshmërive të rremë të cilat jetojnë me to. Për shembull, shumica e njerëzve mendojnë se kanë ilm të mjaftueshëm, i cili mjafton deri në kıyamet. Por shumica e njerëzve, pse nuk e kërkojnë ilmin? Ka një ilet, ka një arsye, nga se nuk ka në univers diçka më të çmuar se ilmi, se dija. Atëherë, pse njerëzit nuk isha duke kërkuar ilmin? Pse nuk përkushtohen atij qoftë me një përkushtim sadopak serioz? Por shkak se në ndjeshmëritë të tëre, pra në ndjesitë e njerëzve, çfarë ekziston? Ekziston se kanë dije të mjaftueshme që u mjafton që të jetojnë me ta. Andaj dietarët, sahabët, tabiinët, tabi tabiinët, kur e kanë vëzhguar njeriu se kështu mendon ai, çfarë kanë thonë? Kanë thonë me ja kushtu e ilmit këtë jetën, je rrezik atë jap diçka ajo. Pra nëse ti kretë jetën ja jap, këtë jetën, qka ki, ja jep ilmit, si e sigur që t'jep diçka. Andaj ka njërë që të kanë investu, kanë investu, dhe në fund kur gjallë s'kanë morë. Ose për mos sinceritet, ose për mos praktikim të regullove të sakta se si merët ilmi, ose ka hin nga dera e gabume, ka hin nga ilmi më i ranë, vend se me hin nga ajë, më i lejtë. Jo kështu më radhë prej pengesave që i kanë përmen djetarët. Po mirë djetarë thonë, i Ibn Qayyim el-Jauzije ka të shkuar një libër mbi këtë çështje, thot nëse njeriu ja investon jetën, ja jep jetën ilmit, dhe ai nuk i jep diçka ilmi, a thu vallë, si mund të paramendohet që dikush pak t'i jep ilmit e të marrë prej tij diçka? Pra vëllazër, nëse njeriu nuk investon në ilm me seriozitetin më të madh, është rrezik me marr diçka. Po çfarë thu për hallin e njerëzve që farës japin për ilm? Gjëja më e cila bëhet në kohën e cila hajtë të mbushi se s'kam ku me shkua është ilmi. Andaj ti i gjej njërzit se si nuk e qmojnë dhe janë të rralat të cilat e qmojnë ilmin me vlerësimin që e ka ba Allahu të barek jo e teala. Andaj Omar Khattabit e ndëruar Lezer, dhe cilin e përshkrujti pejgamberi sallallahu alaihi sallam, si njeri abqari në Sahih Bukhari, njeri cili është shumë i aft në të menduar në zgjedhjen e çështjeve të cilat më e mira, por shkak se ishte tregtar radiallahu an, ndërsa nuk donte mi ik diçka nga mezhlisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur shkonte në tregtinë e tij, në pazarin e tij, apo në udhëtimet e sa ti bënte me vetë tregti, e linte dikan zëvendës. E linte dikan zëvendës. Çfarë do të thonë zëvendës, Lezer? Kur nuk kishte mundësi me prezentuar në mezhlisin e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam për shkak të angazhimeve valide të domosdoshmërive të jetës, atëherë lindet dikan i cili ja transmeton çka ka dëgjuar tan ditën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dorsa njerëzve u ikin me ligjërata të tëra, me vite të tëra, as Kur'an, as hadith, as kërkim, as ilm, as një send. Dhe më e çuditshme është se njeriu pastaj e gjen më të çuditshme se kaq se xhehli i ti cilësohet nga ana e tij si ilm. Po nuk pranon asë një krijes për njerëzve me thonë unë e zdi. Ra dhe gjenë, thotë zdi. Shumica njerëzve edhe me halin e tyre, edhe me gjuhën e tyre, thonë kam mjaft. Kështu do në me thonë, kam mjaft. Dërsa njeri ju vlezër, djetarët e muslimanve, pas studimeve 20-30 vjeqare, kështu me radhë, prap e kanë gjithë pa aftë vetë vetë. Nëndaj kanë përmenë djetarë që ka përmenë Ibn Recep el Hanbeli, rahimehullah, në historinë e Imam Ahmedit. Imam Ahmedit në ruha vezër, kitë jetin e ka kushtua ilmit, pi i vogël, dhe i risa ka ndru jet. Kitë jetin e ka kushtua ilmit, dhe i risa kërë bo plak, kërë e kanë po me laps, ato e kanë pos atë kupën, kërë e kanë bojt në gjyrën edhe pendër, kërë e kanë po si plak, i lodhur, e kanë po me laps, i kanë thonë o hoqë, po ti boj e bo hoqë a i dunjaj, pëse po ma laps me veti, pëse po ma në gjyrën boj me veti, qka i kanë betë. Kjo ka mbetë fjale për hershme Muhammedit, ku tha me laps dhe ngjyrë deri në vorr. Me laps dhe ngjyrë deri në vorr. Tani, e dinit paraforsisht historinë e Muhammedit. A e dinit dhe zër një meselë vetëm të fejes, të se neve do të shumë i më vonë të na vinë ajetet, ka thoni Muhammedit për një meselë të fejes, nuk ku mund me e kuptu pas studimit nën vjeqarë. 9 vjet jam morë me këtë mesele, pas 9 vjetve e mësova. Dikush thot për 9 orë, dikush për 9 minuta thotë në e marvesh. Nga se ka vëzër kibër dhe vetë pëlqim të madhë. 9 vjet, ajo është arab i kulluar, arab i kullum, pis e ka lind, a i flet arabisht, mendon arabisht, ndron arabisht. Vazhdimësi e ka mësue hadithin, i ka ditë përmenç 1 milion transmitime, dhe thotë 9 vjetë mu dashtën me mësu një mesele. Cila është e mesele, dhe zër? Meselja e hajldit edhe një fasit. Kur gruja i ka të zakonqmët, kur rele namazin, kur se le. Kur të linde, kur është lehon, pasit linde. Sa është e sakta? 40, apo më pak se 40, apo më shumë se 40, nëse i vinë para 40-ve, nëse pastrohet para 40-ve, kito dhe zhenë mesele, qëfar janë? Namazit. Rop, ajo ka një periud të shreguluar, tani a falet, a nuk falet, thot Imam Ahmedi, këtë mesele, 9 vite kam studiu. 9 vite. O qëfar thu për mesele në të uhidit, emrë dhe sisivit Allahu Gjellë Gjellalu, qështja namazit, qështja zeqatit, qështja e veprave të zemrës, sa njeri ju vëzër jeton me smundje zemrë dhe nuk i intervenon me eshnosh ata, andaj tha Ibn Qayyim el-Jauzije, kjo fjalë është fjalë arit, fjalë altanit, cila kjo vëzër, nëse ja jep ilmit krejt vetën tane, pak t'jep diçka jo. Komplet t'ja jep, ajo pak t'jep diçka. Po nëse ti jep pak, çka t'jep ajo? Nëse ti ilmit t'jep pak, çka t'jep ajo? T'jep vetëm do imaginata që ti mendon se ato ilmi. Po nuk janë ilmi. Andaj dhe zër, ta morim këtë porosit të djetarët muslimanëve, që njëriju t'i kushtohet me sërzitet, me përpikmëri, me marje, me të qmuar qështjën e Kur'anit dhe haditit për nga mberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj të ndërrua dhe zër, kjo ishte një parahirje që besoj të shërbej për motiv dhe ambicje dhe vullnet për të vazhduar në kërkimin e ilmit të Allahut te bareke ve teala, dhe njeriu vëllazë nuk duhet të ndikohet nga askush i cili nuk e çmon ilmin. Këta merr rregull. Pra nuk duhet njeriu më undiku pi dikujt i cili e zaxhumi, nuk ka vullnet me mësu Kur'an, me mësu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk duhet njeriu më undiku as pak, nëse ndikohet është ndiku kundër vetvetes. Andaj shumica njerëz vëllazë janë përtaç, janë dembel, nuk kanë vullnet me kërku ilmin. Kjo vlen për të gjitha moshat pa përjashtim. Kjo vlen për të gjitha moshat pa përjashtim. Njeriu duhet të ketë vullnet lart për me mësu për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se çati është jeta. Çati është jeta e njeriu. Andaj Allahu te bareke ve teala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ja ka zbrit shpallën pas 40 viteve. Sahabëve që kërë kanë pranu islami, shumica e tëre prej që e kanë prijës të islami, cilat janë Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliju. Përveç Aliju vëzër, këto të tretë e kanë pranu islamin pas 30 vjetëve. Që do më dhonë se duke qinë pleq kanë mësu me pengamberin Alehi Salatu Selam. Pleq. Pengamberi Alehi Salatu Selam në moshën e shtyër kanë mësu ilm. Ebu Bekri, Omeri, e kështu me ra. Ibni Gjeuzi, rahimehullah, njërë bidjetarve të shekullit 5 që ka arma vonë, ka qenë i burgosur për disa prej arsyeve të sati kanë qenë të konflikt me khalifën e asaj kohë. Kur ka dalë prej burgu të ndëruar, vëzër i ka pasë mbi 80 vite. Mbi 80 vite. Ditën e parë që ka dalë, njerën e parë që ka e ka taku, mas burgu, 80 vjetë i ka pasë, njerën plak. Njerën e parë që ka e ka taku, ka thanë, a ka deka i hoxha që mëson ilmin e kirajeteve të Kur'anit. Ilmi kirajeteve të Kur'anit dhe zëra, ju e dini, Kur'ani ka zbinë shumë kirajete. Na e lezojmë njërin ka dhe nën tjera. Aj ilmi ka me të paplotësu. Ditën e parë që ka dalë pi burgu dhe ka kërku hoxhën që ka i mëson kirajetet. Pse dhe zërë, se ka ditë vlerën. Nësa njërësit përshemë, kur delë dikush pi burgu, qka kërkojnë. Po e kur vim pi gurbet, ose kur shkojnë gurbet, e kështë më radhë, i shef njërësit jetoj në boshtet kota dhe zbavitjet kota. Andaj të ndërua, lezër, besimtari duhet jetë serios në fejnë ti, dhe aqë sa ka sërzitet, aqë edhe i vjen udhëzimi dhe begatia nga ona Allahu te bareke ve teala. Të ndërua, lezër, kemi ngel në ajetin 115 të surës El Bakara, dhe neve do të vazhdojnë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu me ajetet më radhë. Këto ajetet në ndërua, lezër, janë ajetet mlojët e sa të vinë tani në vazhdim. Neve do të përmendim edhe vetëm një prej fjalëve të Sheikhut Islam Utejmije në ajetin 115, pastaj vazhdojmë në ajetin 116 të surës Al-Baqara. Thot Allahu tebaraka ve teala: "Walillahi al-mashriqu wal-maghribu, fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah, inna Allaha wasi'un 'alim." Thot Allahu tebaraka ve teala, te Allahu tian lindja dhe perëndimi. Kado që të ktheheni, atje është fytyra e Allahu tebaraka ve teala. Vërtet Allahu është wasi'un, wasi'un do të thonë i gjan. Wasi' i gjon, alim i dishëm. Alim i dishëm. Tu të fjalla wajhullah, tham, dhe flasim veçan për ftyrën Allahu të barë kjo vëtala të cilësit Allahu. Dhe flasim për ftyrën, dorën, ekstumerat të cilësit Allahu. Po pas jemi të ajeti, thot që e khul islamu të imije, gjdo problematik që njërzve u vijen në kok nga ledzimi sifatëve të Allahu të barë kjo vëtala, e që nga ato problematika mendore dhe logjike i shtrembrojnë ajetit të Allahut te bareke ve teala, me çka shërohen? Që e dini, sa herë kur përmendë ftyrë Allahut, dorë Allahut, syri Allahut, këmbë Allahut, disa njerëz problemet logjike i bojnë argument, apo ngatrimet logjike i bojnë argument, apo kur ju shkon mendja gabimisht për Allahun, i bojnë argument për mohimin e atyre që kanë në Kur'an dhe pohimin e të kundërtës. Si shërohet kjo problematikë, vëllezër? Shkurtimisht, nëse ne do të flasim kur dimë të sifatët detaj për detaje. Thotë që Ibn Qayyim al-Uthaymeen se çdo sifat që ka lexuar në Kur'an apo në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ti të vinë problematika në kokë, që më thu, si dora, si fytyra, krijo problematika, konflikte mendore mes shpalljes dhe mendjes. Si shërohet kjo punë, vëllazër? Thotë që Ibn Qayyim al-Uthaymeen, të gjitha kthehen te qenja. Janë pajtuar krejt njerëzit, besimtar dhe pabesimtar, se ky univers ka një krijus. Ky krijus ka qenjen e vet që dallon nga gjitha qenjet. Këtu janë pajtuar krejt. Pasaj kanë polemizu për sifatët, që është thamë se emri Rab i bashkon njerëzit, emri Allah i ndon njerëzit. Ana nuk mjafton për shembull me thënë nuk ka Zot përveç krijuesit. Nuk hin Islam me këtë, por duhet të thonë la ilaha illa Allah. Nuk ka Zot i cili meriton adhurimin përveç Allahut te barekehu teala. Tani vëllezër, çfarë shëron këtë problematikë? Për shembull kur themi na fytyra Allahut, dikujt i shkon menja nga e gabumja. Për shembull i shkon fytyra, që është fytyra se jemja apo fytyra tyra që e njofë nana, dhe që e khullu islamu të imi e, shërodhët kjo me gjënë më të letë, me natyrë shmërinë dhe se në ka kryu Allahu Gjellewala, ftyrë si përket Allahut. Andaj ka thonë, thotë në një për përgjigjeve të ti, nëse pytësh si e ka ftyrën, si i ka duart, si zbret, si vepron, qëfar themi, thotë parashtrojmë pytje neve, e parashtrojmë atë i cili i thotë këto, apo truni unë këna i thot këto, qëfar i themi neve, si është qenja e ti, pra, si është qenja e ti, egzistenca e ti, përgjigja cila nuk e dim. Andaj edhe këto sifatët nuk ja u dim, formën dhe hakikatin, por ato kanë hakikat. Pra, neve, sikur që nuk e dim, qysh është qenja Allahut, nuk ja dim edhe sifatët. Andaj ne i besojmë sifatët, sikur që e besojmë, qenjen, dhe prej përgjithësat i përmendëm shkurtimisht në ligjëratën e kaluar, është që çdo sifat çka ty të shkon menjan për gjasim, duhesh me e kthi para se me ekzistu krijesat. Që më kërneve themi ftyra Allahut, si kjo prej formave, themi jo, para se me ekzistu e krijesat, Allahu e ka pas ftyrën Gjelle Gjelaluhu, e para se me ekzistu as një krijes, kujt ka mujtë mi për njësu? As kujt. Pra është ftyre e ti, e cila nuk i njëson asë një ftyre. Pase Allahu te bareke u teala i ka ndëruar krijesat e ti, kërë jo ka kriju ftyren, dorën, kambë, ekstomera prej sifatet, e cilat ja ka dhënë disa prej krijesave, normal me të metet e cilat egzistojnë në vetë këto krijesa. Andaj, të ndëruar vëzër, fethem më vëgjhullah, atje është ftyre Allahut, si themi, si i takon, Allahu gjellë gjellalu, pa fillim, pa mbarim. Pa fillim, pambari. Pasë ka thënë Allahu Gjellu Ala, inna Allahe wasi'un alim. Allahu është i gjërë, Allahu është i gjërë. Kanë thënë prej komentatorve, pra nuk e përfshin askush Allahu Gjellu Gjellu. Ska mundësi kur kush edhe në akiret, kur ta shofin besimtarët në Allahu në bof për tëne, nuk e përfshin kur kush dhe zërë Allahu Gjellu Ala me të shikuar. Andaj, dhe në Kur'an ka arë, la të drikul e bësarë, shikimet nuk e përfshin ata, nuk e përthekojnë ata, nuk e ngërthejnë të tërin. Andaj Abdullah ibn Abbasin kur e kanë pyet, kanë thonë si ka mundësi me e pa dhe mos me e pa të tërin? A shikova se kjo mesela e moçmë është. Te sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shkak bindjes plot në fjalën e Allahut nuk kanë ngritë kësi dyshime. Sahabët derisa skanor tabinët, pranë derisa janë në pranit për nga meri sallallahu aleyhi sallem, nuk kanë ngritë kësi dyshime. Pse? Nga se i kanë poshtë me bindje. Po pastaj kur ka fillu me lëkun bindja, apo kanë fillu njërzit me parashtru pytje. Pra jo që sahabëve që ka arë kënë mend, lezer. Se ato njërzit janë, kër lezon ja, i vjen mend. Por si ka mundaj ato me bindje? Ka thënë Allahu dhe u kriki mabet. Askush nuk e din më mirë Allahu në zisa vetaj, vetën e ti. E ka pyetur njëri Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhu, djalin e haqës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë si ka mundësi me e pa dhe mës me e pa të tërin? Edhe eshe, po nuk eshe të tërin. E shika Abdullah ibn Abbasin dhe ruar lezer, andaj Allahu gjelloha ka kryuar në kryimin e ti shemboj që njëri ju kur e shef o taman pas ka mundësi. Abdullah ibn Abbasin qëfar përgjiri ka thonë lezer? Ka thonë e teras sema, a është qilin? A është qilin? Ka thonë po. Ka thonë e kulle hatera? A krejt e shef? Qilin, shimë i thjesht, krim i Zotit. Qilin o krim, su kanë pas e ka krijuar. Nëse ne e themi, një diçka shifët, po jo e tëra. Ja ku e ki qilin, a bëdhajmë një abasi ka pru. Ka thonë tja, a është qilin? Nëse thu jo se sho, kjo rrejnë, tja, a është qilin. Mirë, tjetra, a është krejt? Jo. Si të po krejti, të po pjesën që ka duka shfaqë. Pra kjo është vetë një shembull, shembi Allahut është më i lartë. Andaj, emri Allahut Wasi' i gjër është se nuk përfshihet. Nuk përfshihet të të par. Është qenja e ti shumë e madhe. Alim a është i dishëm për gjithçka. A i është i dishëm për gjithçka dhe gjithë sen. Kjo vëzër është prej do më thanjëve që e kam përmen djetarë në këta jet. Normal në këta jet ka dhe disa prej meseleve juridike, si që është namazi na file, namazi kur njeriu nuk e di kible në kështu më rakë. Të janë mesele juridike, neve do të ishtim për ligjerata të tjera. Pasaj të të Allahu të barek e vëtëna ajeti 116 dhe 117. Të ndërrua dhe kjo ajet do të namerë pak kohë. Andaj shpresoj të ketë një vëmendje të shtuar, nga se do të lexojmë edhe disa pjesë të Ibn Qayyim el-Juzeyyin, nga se kjo ajet është shumë e rëndësishme. Në të sinë alajet Allah u gjelluar ju demanton dhe ju hedhë poshtë gjdo shybe të atyre cëtë i kam bërë shirkë Allah u të barë kjo e tala. Thëtë Allah u gjelluar wa kalu të khadhe Allahu waladen subhana bellahu ma fi semawati wal ardi kullu lehu kanitun bedi'u semawati wal ardi wa idha qada emran fe innama jekulu lehu kun fe jekunu. Këto dy ajetet, ndërrua dhe zërë, disa prej djetarëve kër i kanë studiu e cila është përshtatshmëria, thamë se ilmi, një prej ilme të vlefshme është përshtatshmëria e ardhës një ajetin me një kontekst caktuar. Qëto dy ajete, se flasin për shirkun që e kanë përshkujtë Allahu te bareke ve teala, cila është përshtatshmëria, pse kanë arën këtë kontekst? Disa prej djetarëve kanë thanë, se teri tani vëzë për çka fërëllë të surja Bakara, mëse tani jemi ajetin 116-117. Deri tani për çka flisin ajetët? Për të zezat dhe të këqijat e veprave të bijve të Izraelit. Thanë kështu, bënë kështu. Apo, mirë, cili e kulmi i këtyre veprave? Çka kanë bënë mas shumë ti ata? Wa qalu takhadha Allahu walada. Kanë thanë Allahu ka morë fëmi për veti. Andaj nëse e merë gjdo vepër të njerëzve, kanë bënë këta për krimit, të Allahu krahas kësaj o shumë më e vogël. Krahas shirkut të madh në Allahun xhelel xhelalu, krejt janë më të vogla. Andaj kanë thënë dietart, Allahu e ka parapri përgatitje, kanë thënë këta, por kur gjans kanë thënë çka është kjo? Çka kanë thënë? Wa qalu takhadha Allahu waladan. Ata thanë Allahu ka marr fëmijë. Sa bëri dietarë kanë thënë janë friksu me thanë ka lind. Kanë dosh me thanë, por janë friksu me thanë ka lind. Kanë thanë i tekadha, e ka mor. Pse? Se s'kanë mujt me paramendu që është lind zoti. Hasha vë kella vë subhane. Sa është i madhë. Andaj që ka Allahu Gjela, Allahu Gjela e tregon fjallën e tëre. Fjallën e tëre pa shtu asë një gjerë. Që kanë thanë? Kalu tekadha Allahu walada. Shiko, e njëta shpreje do të na vjen neve më vonë, se Allahu te bareke ve teala do ta përmend të njëjtën shpreje për Ibrahimin. Allahu xhelala përmend wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allahu e ka marr, njëta shpreje, ittakhadha e ka marr Ibrahimin mik. S'ka asnjë pengesë, mik e ka marr. Mik khalilo i dashur, e do. Mir, po walad fmi e vlad, kjo është shirkë të Allahu të barë kjo vëtë alë. Mirë po, atë shumë është e madhe kjo fjalë, s'kanë thanë ka lindë, po kanë thanë e ka morë. Andaj që i Khulisamu të imi e ka një regull të ndërrua dhe se përmenjë shpesh në librat e ti, thotë, gjdo folës i një të kote, ma në men kjo shumë regull e madhe, gjdo kush ka e thotë një të kote, thotë mu kanë që i njeri është alim, di, në qatë fjallë shka e ka thonë, vetë që ka formulu, që aty është edhe vetë demonti. Ka dhe demonti të tjera pi për jashtë, ama një prej demontit, ku është vëzër? Qatë fjallë, shiko tani, nëse dojnë me praktiku këtë regu. Wa të kalu të khadë Allahu waladan. Ata kanë thonë, Allahu ka marë fëmi, subhane. Mirë, shiko Allah, thë subhane, i madhë është taj. Mirë, ku është vetë demonti në këtë fjalli? Të khadë, i të khadë, e ka marë. Pra vetë fjale e ka marë, argumentës është shmija, nga se fmija linë, lezër. Andaj Allah u gjellë ka përmenë fjallën e Arabve, ku ata, nga se kja jetë ka ardhë i përgjithë shumë, lezër. Nga se ka, për shemë, të mufesirat, kanë thonë disa kanë zbitë për krishterë, disa kanë thonë kanë zbitë për jehudë, disa kanë thonë kanë zbitë për Arabë. Shejhul Islam Taimia thot ka zbrit për krejt. Pastaj sebebet janë ndryshme. Por çdo kush ka i ka përkacu Allahu shirk, kjo ajet e përfshinta. Çdo kush ka i ka përkacu Allahu shirk, kjo ajet e përfshinta. Tani vëllezër, krishterët çka kanë thënë? Kjo shumë e rëndësishme. Këtë feja çto është? Nëse njeriu nuk e pastron fenë e tij nga shirku, ai nuk ka im fen Allahu xhallahu ala. As nuk e kuptu fen Allahu te bareke ve teala. Andaj tham, emri Rab përbashkon emri Allah ndan, Ilah, Ma'bud, i adhuruar. Krishterët kanë thënë Isa ibnullah. Isa djali Allahut. Isa djali Allahut. Jehudi çfarë kanë thënë disa prej tyre? Kanë thënë Uzeiru ibnullah. Uzeiri, një prej pejgamberëve të Allahut, është djali Allahut. Hasha, i madh është Allahu. E arab çka kanë thënë vëllazër? Arab çka kanë thënë? Kanë thënë Allahu melekët e ti i ka vajza. Pra, krishterët dhe jehudit i kanë përkacu mashkull, ndërsa arabët i kanë përkacu Allahut, qëfar? Qika. Kanë thonë, Allahu melek i ka qikat e veta. Dhe zërë, këto fjallën shumë shumë tume, po këto janë Kur'an. Këto janë Kur'an. Dhe kalu të këtë Allahu valede. Allahu thanë, ka morë fmi. E tani, neve para se të vazhdojmë atje ku jemi, ta i shvizojmë këtë shëmti, dhe këtë ignorancë të pafalshme të këtyre fjalëve, nëse vëllezër Allahu t'i kanë thonë kësi gjëra, edhe ajo është më i pastërti, më i larti, më i madhi. A dhu vallë pse njani ngrefosët dhe nervozohet kur dikush ja cilëson me të kundërt në shka ashtë? Pse njani pineve kur i përdhoset autoriteti, kur i si shkon fjala, kur dikush se do sa duhet me dashtë, pse nervozohet? A mos vallë është më i lartë se sa ky përkatësim që e kanë bë Allahu xhelaluha. Pra moskiti autoritet më të madh se sa Allahu xhelaluhu. Shikoj vëllazë, çka thon Hasan al-Basriu. Shikoj rahmetin Allahut. Kan thon ka djal, ka vajzë, ai u jep me hangër, u jep me pi, i shton ata eksemera. Ana din rol vëllazë, njeriu duhet me ditë se sa ka kadrin e tina. Ana kanë transmetim nga selefi se Allahu te bareke ve teala ka thon se Allahu Gjellali ka thënë Musaj a.s. ka thënë, o Allah kërkojt prej te një lutje. Ka thënë, qka është ajo? Ka thënë, ma mundëso që kur kush më stëfole pas shpine për muhe. Apo, ma mundëso që kur kush më stëmbaje givet. Që i ka thënë Allahu Gjellala? Hadha lem e gjall huli nefsi. Këta as vetës ja këmë dhënë, që shme ta dhënë ti, une? Ha, une vetës ju këmë, njerëzit folin për Allah, qka ti kujtohet? Më vesh me arvëzë sot për shembull jetojmë në kohën e rrjeteve Facebookit. Çka shkruajnë njerëzit për Allahun? Çka ti kujtohet? Bojnë, montojnë fotografia, e shkruajnë aty Allah. Fotografia të shëmtuame. Këtë kjo vëzër bën në të kujdesin ilmin e Allahut, Allah e di ata. Dhe këta e lapet. Andaj të ndërruar që njeriu nuk duhet ndonjëherë me kërkuar diçka që Allahu s'e ka dhënë as ja ka edhe veten e tij e ka emrin e tij e ka lënë. Në unë në përkam, apo, shiko, wa kalu të këdhallahu, wa lede. Ditë qka tjetër është përgjithsia në akhirat. Atje këtë muhabet tjetër, mu. Atje është këtë muhabet tjetër. Po në këtë dunjave, zë shka du të me morë në mësim për kësajna. Do njëherë, nuk respektohësh, përdosësh. Kjo ndohë vezën qërdhja me e vogël, dhe është fëmija, me prindin. Do njëherë prindin, për shemë, donë me dalë, jash kontrolë, pëse nuk të respektohë. U kriki muhabet. Nuk je më i madh se Allahu te bareke ve teala, i cili nga rrobat e tij shumica prej tyre nuk e respektojnë. Andaj kërko, po kërko në nivel të caktuar. Andaj shikoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi sa ishte duke nda kan. Një pasuri. Një pasuri ishte të nda. Para ndo vëzhve një njeri i cili nuk kishte marr hise nga ajo pasuri, ose më sa më ka ditë se nuk meriton, e kështu me radhë, po nuk e ka rendin. Ajo është gudhë dhe i ka thonë, pejgamberi sa më, ja Rasulullah, bahu i drejt. Ja Rasulullah, bahu i drejt. Pejgamberi sa më, nuk u morë këtu, a i ka mujtë, me një fjallë, dhe jo rasit, Khalid ibn Velidi tha, ja Rasulullah, ta ekzekutoj. A ta ekzekutoj. Qysh merë, ki gudzim me thonë, banu i drejt. Dhe bëjë besit i zhëmë qarë. Qka tha pejgamberi së sellem? Subhanallah. E gjikor agimi pa, subhanallah. I madhështë Allah. Pse subhanallah? Po ajo është më i madhë. se gjithë shka dhe qka folin për ta. Dhe i prapi le. Pasaj tha, lekad u dhije Musa e këthara min hadha. Pasaj tha, njerë tha, subhanallah. Pasaj tha, e kam një vla unë e maherët, ata e kanë sha dhe më shumë se që ka që. Aje është Musa. Qa si kanë thonë? Andaj tha leje, Khalil i tha leje, leje se për qëti kanë me dalë njerës të likë. Andaj dhe të ndëruar, në do njëherë nuk tjepët ajo qka e meriton, po për qka akireti? Mu konë që na kitë dunjo e morna, atër pse jetë akireti? Ska kuptim akireti. Akireti merë kuptim kur njani për njerëzve toleron që kitë dunjo asë një hakë mësë me morë. Qa problem dhe? Për qka këbindjës të madhe, Allahun të bare kjo vëtjare. Për shkak bindjes të madhe, Allahun të bare kjo vëtjare. Kjo vëzëve pjese, por osivin e do të zgjerohemi në këta në ligjëratët e arshme. Thëtë Allahu të bare kjo vëtjare. Vë kalu të khadë Allahu waleden. Dhe ata thanë, Allahu ka marë fmi e ulat. Djetarë kanë thanë, walet, walet, në gjuhën arabëve, qka është vëzër? Gjuz unë min shej, për këta është shirkë. Walet, vëzër, arabë të thojnë, kur diçka del pi diçkaje dhe ku dale ka pjesë të asoj pi të cilës ka dal. Kjo është welet. Ndoj fëmija del, del i veçant, por ban diçka nga i pi të cilës ka dal. Por shembull, fëmija del pi nanës dhe babës, del format i ri, strukturë e re, tabiat i ri, mirë pa a bar diçka prej babës, pa tjetër që ban. Nëse është formu prej atyre. E tani welet, qka i bje vëzër? Pjesë. A dhe shikot tani sa e shumë duar është kërë fjallë. Dhe ata thanë se Allahu ka fmi, që i bje si ki fmija, hasha, ka pjesë të Allahut. A ka mund të i dhe zë? Ska mund të i. Subhanehu, Allahu gjelluar është i pastër, andaj thasë në Basriju, subhanehu, subhanehu që dhe me thanë, në folëm të emri, se bihis me rabbi kel a'la, subhanehu dhe me thanë, ajo është i pastër nga çdo në kësën lëk dhe nga pasurit fëmi. Nga të pasurit fëmi. Bellehu ma fi semawati wa ma fi l'ard. Thetë Allahu Gjelluala, jo, bile pushtet, nën pushtetin e ti është qa konë qijel dhe qa konë tok. Cili e raporti Zotit me njerëzit dhe krijesat? Vish një raport është lezën. Ma në men, a do kjo i ka tut pengambert, i ka tut sahabët, i ka tut njerëz të mirë. Shikoti, ti mund është më rokë me babën tanë, me gryën tane, me vladin tanë, me dostin tanë, me vlavin tanë, me shefin tanë. Fundja egziston në mundësi, pa tjetër me egzistu, që ti me ndrejnë këtë raport. Apo, pse? Se edhe a i ka nevoj dhe ti ki nevoj. Shkop, apo, por që i mund? Mere e vlad edhe prim, apo mere bur dhe gruje. Gjdar mitësi dhe ndarje, shka mundet me ndodhë, gjdo mundësi egziston më bashku. Apo, pse? Ki ka nevoj për ketë dhe ki ka nevoj për ketë. Pa tjetër. Mirë dhe zërë. Nësë Allah u vendosë mu i dhnu me dikan. Nësë Allah u vendosë mu i dhnu me dikan. Allah u narujt për kësaj gjenje. Kusht pajton me ta? A i s'ka nevoj më për tije. Shkoti për shimull e përze e vladin. Mirë po tje edhe ku ta përzish, mend i kitaj. Tje ke përzon me qërtua, ma mend i kitaj se ki nevoj, i varfër. Për me e pa ata, për me e pas ata. Apo, mirë Allahu gjellole kër e përzet dikan. Ja, a ka dhe një lidhë shmëri me ta që i duhet pasaj? Ja, është i pavarë. A në dhe këtë mesele, kër e kanë kuptu sahabët, e kanë kuptu para këtëre për nga mërë të Allahut, raportin e vetëm me Allahun e kanë lidhë e i bëde. Lutje, për ullje. Pse? Sepse e kanë ditë se nësa Allah i dhënohet, s'ka më nevoj për mua. Kush më shton më sani? Andaj për shemë ka rësure minun, se gjenë në mlitë e lutin Allahun, gjenë në të tashe lutin, për tashe nuk vlenë. Qëka ju thëtë Allahu Gjellu Ala? I këse u fia. U ala tu kellimun. Surja, faqe e fundi, surës minun, surja 23. Allahu Gjellu Ala, kur e lutin atë, o zot, këthen edhe njëherë, dzirën edhe njëherë, e për një mundësi, qëka ju thëtë Allahu Tebareke ve Teala? Qëka që shka thonë asë në Basriju, me lu gjenëm lit, me një grinës të asaj që kanë me lu të pinë gjenëm, këshim pështu, ama atje mos bëndo bi. Qëka ju thëtë Allahu Gjellë? Shuni edhe mosum folni. Shuni edhe mosum folni. Pse? Së s'ka nevoj më për ato. Allahu Gjell nuk ka nevoj për krijesën e ti. Krijesa është prej, prej qëfarit? Prej shfaqës të fuqis Allahot. Jo që i duhet ajo. Po shka këse i ka im në khalik, ka dal krijesa. Jo që i duhet ajo, te bare kjo e tjala. Andaj thët Allahu Gjell e Gjellalu, hu bellehu ma fi sema wati wal ard. E ati, e Allahot, është qakon qijej dhe në tokë. Kanë thënë djetarë, lehu, pra pronë. Pronë është e ti. E ka krijuar ajë dhe nuk e ka e vlatë. Nuk e ka e vlatë. Në qijej këtu ka ardhë, në qijej, pra gjithë qka është në lartë. Wal ardhë, qka është poshtë. Kanë thënë djetarët se fjallat se ma, në Kur'an vjen dy kuptime. E para, qijeli, kjo kupa, krimi, dhe vjen sema e larta. Andë Allahu Gjensurë mulke ka përmen, emintum menfis sema. A jini ju të sigur për ati i cili është në qijel. Mirë po këtu sema e ka për qëllim a i cili o lartë. Nuk e ka për qëllim qijelin të cilën është krijesë Allahu të barë kjo e tjala. Andë dhe Allahu Gjensurë, gjithë shka të shka është lartë dhe poshtë, është prone ti. E prone e ti, e krijuar prej ti, nuk ka mundësi mu kanë e vlad i ti. Nuk ka mundësi mu kanë i vlad i ti. Pasë dhe të Allahu të barek jo e të ala, kullun lehu kanitun. Kullun, kanë thënë djetartë, kullun është prej shprejeve më të fuqishme të gjithë përfshirjes. Gjithë shka është për Allahun kanitun. Qka është kanitun dhe të shumë i prej komendit sa ti kam pruhe djetarë. Të ndërrua dhe zërë, kullun, gjithë shka. Qka hinë gjithë shka? Ka thënë Abdullah ibn Abbas, përveç Allahut. Krej, qka është përveç Allahut, janë në raport me Allahun, kanitun. Qka është kanitun? Ka nërë disa tefsire. Të gjitha tefsire, thot që i Ikhlul Islamit e imi, e këthehen në një mana. Nga se tefsiret e selefit, dhe zërë, të ndërrua dhe zërë, vinë do një herë shembuj, ajo nuk është gjithë përfshirja, për shembuj. Abdullah ibn Abbas, shpesh herë në tefsirin e ti, kër e banë një tefsir një ajet, e bje vesh një shembuj. Mirë po, kjo nuk pengon që me hinë dhe tjerat aty në ajet. Për shembuj, Hasan al-Basri, kër e ka komentu këtë ajet, vë kalut të khadë Allahu al-Eden, ka thonë krishtert, disa për të ka thonë jehudit, disa për të ka thonë arab. Shekhu Islam të imi edhët, krejtë e kanë qëllu, po nuk e kanë për qëllim e për kufizu, se kjo ajet s'ka zbitë edhe për krishtar, ka zbitë edhe për jahudit, ka zbitë edhe për arab, dhe ka zbitë për gjdo kanë, dhe risa tha Shekhu Islam të imi e, këtu hinë edhe filozofat, të s'kanë egzistu, në kone për nga mberit, a.s. drejt për drejt që ka ligjeru e Kur'ani, pse, dhe se filozofat kanë thanë për qemull, filozofat kanë thanë, mendjet janë si një lloj evladi Allahut. Hasha wa kella. Shkolla zë njëri ju kërkar nuk ka Kur'an fol gjithë shka. Shka, përshemë dhe kam paf, e mendja ka shumë fuqi. Ka mujtë me dalë kjo? Kjo e vladi Allahit. Hasha, Allah është imam ka kjo. A në këta jetë përshijet gjithë shka. Qka dhe më dhëmë vëzër kani tun? Kuptimi parë, kanë thënë el kunut el ibadah. Kanë thënë disë djetarë, gjdo kush ndaj Allahut është kani tun e i abidun. Adhurus, rob. Zëkush me Allah, në vësh rob. Ska tjetër. Krasë Allah, krejt janë, rob. Kjo është kuptimi po. Kuptimi ditë ka artë pa. Pra, i bindur. Zëkush i bindet Allahu të barek e vëtjara. Kuptimi trejt ka artë el qiyam. El qiyam. Qëka dhe më dhënë qiyam, me nëjtë në kam. Urshimu në Edina, në Ramazan, kjo përdojrë shpesh, doaja kunutit. Qëka dhe më dhënë doaja kunutit? Doaja kur bahët në kam. Andaj për nga mberi së selim, kërë ka po duane kunutit, kanet në kam. Kanë thonë djetarët, kaneta në dua ka ardhë me bo duajën duke qenë në kam. Pra, një prej kuptimeve është se gjithë kush i ri Allahut në kam. Pra, kuptimin e respektit. Dhe ka ardhë gjithashtu prej, do me thanjim nga selefi, e sukut, heshtja. Gjithë kush për para Allahut hesht. Kanë thonë djetarët, këj ajet, a përfshin këtë dunja edhe akiretin, ka thonë këtë dunja dhe akiretin. Gjuz, një pjesë këtë dunja, një pjesë në akiret. Si, ka thonë, sa i përket robris, kjo përfshin kaderin, jo shëriatin. Pra fjallë Allahut, gjdo kush Allahut i bën adhurim, kja përshin shëriatin? Jo. Se ata që e kanë thonë këtë fjallë, se kanë zbatu shëriatin. Po qysh hin këta jet? Por shemë kanë thonë, a i smunët njëri, shemë, qysh i bindet Allahut gjellohar? Allahut gjellohar ka caktu në kaderin e ti, që njëri pa u i smunët. Njëri pa u i smunët. Kjo ligjë Allahut. Ligjë, sikur mos e bani zinan, që është shëriatik, pa tjetër e kemi me pi uj, është univerzik. A mundet dikush me refuzue, thot, unë e zdu uj. Zdu, unë e kam jetu pa uj. S'munët. Pse, këtu është i detyruar të zbatoj e ligjin Allahut të barë kjo të ala. E këptohë? Pra, gjdo kush Allahut i bindet në robri, e ka për qëllim këtë dunja kaderin, dërsa në akhirat, komplet. Pra, në akhirat, kretë janë rob, të bindur, në kam, dhe të heshtur. Shumë shiko në surën e nebe, dhe Allahu të barë kjo e tala, la jem liku në minhu khitabe. Zgudzon kërkush mi full Allahu të dit. Hesht. Në ajet tjetër surët ta ha ka ardhë, la të sma illa hemse. Nuk njën vesh njës të full hemse tinza. Kështu me shikim të vjedhur që pëndodh. Pse? Nga friga e madhe për Allahu subhanahu e tala. Andaj dhe që ka ardhë, kullu lehu qanitun, çdo krijes ndaj Allahut është rob, kuptimin univerzik, pa të bindur, kanë thënë për shembull dietarët, askush s'mundet me refuzu vdekjen. A mund dikush me thonë unë s'du me vdek? Ai mund të më thonë, po s'ndodh ajo. Ai mund të më thonë unë s'des. Po ajo s'ndodh, andaj kanë vdek, xhebabirat, krye mllojt, kriminal, parandorët e mllojt kanë vdek të gjithë. Wal qiyam manid qam. Andaj namazi është prej formave më të mëdha të të kunutit. Andaj Allahu gjelë kërë ka përshkujt Ibrahimin a.s. në Kur'an, qëfar i ka than? Kaniten. Kanet në kam shumë për Allahu gjelë gjelalu. Sot njës përshimë o dhe zërë, e në nëgjmojnë të nejnë dorin në kam. Namazi përshimë, namazi, sa për e neve adin avlerën namazit. Për nga meri sallallahu a.s. nuk ka pas në një telashe, vetëm zë strehimin e ka, pare ka pas namaz. Andaj ka than përshimë Bilalit, her pas here, thire zonim. Jo në farz, dhe dhe. Jo në farz. Se në farz vetët di Bilali. Po kështu rast tjera, kur ka po zorë, për nga mësami, ka thonë, thire zonim. Tanit, këthejmë në gjengjën tonë. Sa për njërëzë, kur kanë do një vështirësi, një problematik, një nga tres, du të me zhjithat problem, para se me telefonu në shokun, atë ka shku me një me kontaktu Allahun, subhanahu wa ta'ala. Mu që me fol namaz, me mor avdes dhe me fol namaz. Andaj, prej cilësimet për nga mërëve ka ardë kanit, i cilirin kam, për Allahun të bare kjo e tarë. Gjithashtu ka ardë e sukut heshtja. Ka thënë djetarë, kjo për besimtarët është se ata nuk flasin pos atë shka e knasin Allahun të bare kjo e tarë. Kjo është për kuptimet që ka ardë në qështjën e emrit Allahun të bare, emrit të njerëzve dhe robëve kanitun. Pasat e të Allahu gjellon ajetin 117. Bedi'u semawati wal ard. Kjo ajet të ndërrua dhe zër është për ajetëve më mrekullushme të Allahu gjellalu. Dhe këtu një riu nëse kupton ajetin, Nuk mundet me e shprej falëndërimin dhe Allahu gjellalu. Që ka të më tonë bedi'u semawati wal ard. Kanë përmend djetarë se bedia, kjo definicioni i fjallës Allahu të bare kjo e tala, bedia. Fillimish bedia është emër i Allahut. Do të amormi të emrat dhe cisit Allahut. Bedia, kështu, be, del, ja, ajn. Bedia unë. Qëfar të më dhëmë bedia? Shumë, ndjeni është prej fjallës se cilën na e përdona bida. Bida. Edhe në bidat. Bidat do më dhëmë dhe zër, shpif. Shpik. Fabrikon, nxjerr të rrej diçka. Mirë po, tani do ta shpjegojmë një herë emrin Allahu te bareke ve teala, pastaj do dalim te bidati, pse bidati është i shëmtuar në fe. Pse bidati është i shëmtuar në fe? Po fillimisht ta kuptojmë emrin Allahu bedia, bedi'u samawati wal ard. Ka thënë dietarët, bedia, çfarë do të thonë? En Allah awjada kulli shay'in indama khalaqahu ala ghayri mithalin sabiqin. Ka thënë dietarët, bedi është emri Allahu, që i bije se Allahu e ka krijuar çdo gjë, pashquar përfshin krejt. Kur e ka krijuar atë gjë, e ka krijuar pa model para prak. Kjo është bedia. Shemo, marrë çdo krijesë. Kur e ka kriju Allahu gjela qilin, a ka pas dikush dë njëherë të kriuar qil, apo i ka mujt mi shku dikujt mendja, apo a ka egzistu dikun tjetër jashtë Allahu model për qilin, e që Allahu ta ketë huazuar qoft në ngrimcat vogla modelin e qilin? Jo. Kush e ka shpik në ketë model? Allahu. Andaj thujnë beda. Që do më thonë? E ka shpif, e ka shpik, e ka nxjerr pa model para prak. Kjo hin vëllazër këtu çdo krijes. Njeri, gjini, melaqja, toka, qielli, ajri, uji, dielli, hana, yjet, materia, substancat, gjithçka që ekziston, Allahu ja ka dhënë materien, llojin e materies, që të butë, të njom, të fort, të nxehtë, të ftoft, kristal jo kristal, eksumerat, qëndrushëm, pa qëndrushëm, krejt të materje, ja ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu, pa e morë për dikun model para prak. A dhe kjo është fjallë Allahu të barë kjo e tala, bedije u semawati u al-art. Edhe njërë për sërisim, që ta kuptojnë, a që të mëllon, bedije. A i cili kryon, gjdo send, kur ta kryon atë send, se ka morë për modelit para prak. Shiko dhe zërtani krijimet e njerëzve. Andaj, kush e kupton këta jetë, e kupton pse Allahu te bareke ve teala ka kërcnu piktorin me azab. Pse ka kërcnu piktorin me azab? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shaddu nasi adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Njerëzit më së shumti që kanë azab në ahiret, cilat janë? Piktorët. Pse? Nga se ka thonë Allahu te bareke ve teala, kush don me krijusione? Faktikisht ti imiton, a këne mundosh me dhanë se këmë kryuë. Ti imiton, a mundosh me dhanë se kam kryuë. Andaj djetarë kanë dhanë, gjdo kryim që e banë dikush jashtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ku dalon me Allahun? Shemull, njëri ju vëzra është kryuës. Kryuë që këtë duhet, kështë e ka bo këtë gotë? Njëri ju vëzra. E ka gjetë materjen, apo landën, e thatë, të pa formume, të pasure, dhe e ka vendosë këtë formë. Tavolinën kush e ka bo? Këta kush e ka bo? Këtë këto forma kush i ka bo dhe zërë? I ka bo njëriju, e ka prej, e ka do, e ka bo modelin, krejtë. Njëriju, andaj i themi, e ka kriju njëriju. Po ku dalon për krijimit Allahut? Modeli para prak. Modeli para prak. Po shemu, këtë rrethin kër e ka bo njëriju, e ka po rrethin dikun. E ka po rrethin dikun. E po, kër e ka bo drejt, e ka po diku drejt. Kush i ka kriju vëzër modelet para prake? Allahu Gjellë Gjellë. Pra njëri ju kryon për modelin e ka para prake. Kanë thonë djetarët, edhe modelin, edhe materjen. Që njëri ju, këta e ka bo prej qelqit, prej gjamit, këta e ka bo prej drasës, ka morë drurin dhe e ka punu, ka manëvru me ta. Por modelet të cëtë i ka kriju, edhe materjen që e ka morë, e ka pas të gatshme. Drurin e ka morë Allahut, e basa edhe modelin e ka morë nga kryimi Allahu Gjellë duke shikue, edhe ka kriju. Allahu Gjellu Allah dhe zër nuk e merë modelin për kërkujna. Andaj kjo fjallat Allahu të barë kjo e tala, bedia u semawati wal ard. Allahu kryon pa model para prak. Pa model para prak. Shemu njëri ju dhe zër. Menë njëri ju shemu. Nga se në surën Bekara, neve e pam, se Allahu të barë kjo e tala përmendi kureshtjen e melaqeve, pse pe kryon njëri ju, në po? Mirë dhe kërë ka kryu Allahu Gjellar njëri ju. Kërë ka kryu Allahu Gjellar njëri ju. Pse janë gjudit me lachët? Pse janë gjudit? Nga se ata kanë pa kryim të Allahu Gjellar Gjellalu. Mirë po kërë kanë pa njëri ju, janë mahnit si e ka kryuë. Ska model para prak. Gjdo kryim, pëshimu, kërë Allahu të bare kjo tala kryon me lachë. Me lachë e njef me lachën, pra është gjinë si loj i ti. Kërë ka kryu njërin, e mahnit. Që ka kriju Allahu gjitha këtë njëri? Pse nga se Allahu kur kryon nuk merë model para prak. Nuk e ka huazu për kërkon. Shemot tje e shemot, por shemot gjdo sen që ka kryon njëri ju, huazon, për kësaj, dhe kësaj. A dhe por shemot ti mare gjdo sen teknikës, a mundet dhe vëzër me dalë diçka në teknologi jashta katrorit, rethit, trekonqit, modelit, së mundet. Pra vetëm shkon avancimi dhe zhvillimi në model apo në vlerë të materjes, mirë po nuk mundet me dalë jashtë të katrorit, që aty pari shkon, pak matë vogël, pak matë madhe, kështu me ra. Por Allahu Gjellua kur kryon, në vetë laramanin që ka e ka bohe, as një kryes me tjetër nuk ka model para brak. Shko për shemë, të gjdo kryes, meri kafshet, meri shpendet, meri insektet, meri gjdo sen, dhezë. Shiko për së smërin që ka po Allah u të vare kjo tala. Mere bletën, mere një zok, mere qëfar du shkryese. Do të shikosh se kjo është bon me ilm të plot, plot, gjithë përfshirës. Andaj djetarë kanë thanë, fjallë Allah u të vare kjo tala, bedihu, semawati wal ard, shpikës, shpikës, i qilit dhe tokës. Qëka dhe më thanë, pa e morë për dikun, aja ka shpik, edhe materjen, lojen, edhe surën që shka mu dok. Subhanehu wa ta'ala. Andaj kanë thonë djetarët, kjo përfshin edhe materjet, pro vetë London, edhe përfshin edhe surën. Pasë ka thonë Allahu te bareke wa ta'ala, wa idha qada emran fa innama yakulu lehu kun fa yakunu. Kur Allahu te bareke wa ta'ala dëshiron diçka, vërtet ai vetëm thot bëhu dhe bëhet. Ka qenë e planifikuar që të lexojmë edhe një pjesë e Ibn Qayyim al-Jauziyyah, mirë po për shkak se fjala e Ibn Qayyim al-Jauziyyah është mbi rënimin e shirkut nga vetë këto dy ajete, do ta shtina për ligjëratën e ardhshme, që të jetë më e plotësuar fotografia të cilën e bën Ibn Qayyim al-Jauziyyah mbi këtë meselë, sa ne do të mjaftohemi me këto sqarime të cilat i përmendëm deri këtu. Thot Allahu te bareke ve teala, shpikës i qiejve dhe i tokës, kur ai qada. Qada, çka do të mendon vëllazër? Qada përdoren Kur'an shumë qada. Përdorët qada dhe qadar. Dhe e di njerëzit qadaja dhe qaderi. Mirë po mes këtyre dyjave ka për gjërat përgjithshme dhe të veçanta. Pra është një shprehje cila përfshin ma shumë, së një shprehje përfshin ma pak. Qadaja, të ndërruar dhe zër, është shprehja më e përgjithshme se sa qaderi. Pra qada është ma gjanë se sa qaderi. Qka përfshijet në qada, për që ta përkuptemi këta jetë, duhet këthejemi të që përfshin qada. Qada, kanë thonë djetarë, përfshin shkalla e parë ilmi, e dejaj. Para se me shkrujt, para se me synu, para se me kriju, a je di. Para se me kriju njëri ju më vezër, për 50.000 vite më herët, e ka ditë Allahu në ilmë, qysh dokët, qysh ka me kanë, qysh ka me kriju, qysh ka me zhvillu, ekstë më radhë. Mirë po, pas 50.000 vite që ka atë nga për disa dhide, pejgamberi alayhi salatu sallam, thot Allahu xhelal ka thon kalemit, e ka krijuar lapsin dhe i ka thon shkruaj. Kto 50.000 vite, shembull, sa të kanë kaluar, ai ka ditë Allahu xhelal gjitha detalet e gjitha krijesave të veta, po. Andaj kanë thënë dietar, shkalla e parë e qadajës është ilmi, i di gjithçka. I di gjithçka. Andaj me Muhamedit të ndëruar vezir, kur është pyet për qaderit, të cilët thonë se Allah nuk ta cakton, nuk ta kryon punën, po ti vete banë, në kuptimin e se ti qka du shbanë, edhe nëse zdoaj. Që ju ka thonë? Ka thonë vet një ato për ilmin, a e ka dit. Se fjala e ka dit, me automatizm është pranim, dhe zër. Shemo. Njëzit, këtë meselë e përzikin shumë, a e ka shkrujt, asë më ka shkrujt. Dhe përzikin mes krijimit Allahut me qada dhe shkrimit Allahut me qada dhe përgjithësisë me i hik. Që më ka disa njerëz thonë s'ta shkruan ai. Dhe ka disa të tjerë thonë më ka shkruaj çka më bën, dhe më kuin si kanë vajet. Pra, ti ekstremi. Ekstremi apo thot, jo be ti vet këti ban. Është përzije ti, çka dush ti ban. Madje më dosh ti më bën diçka çaj, s'do ti e ban. Ksoj kush janë këto vetë janë qaderit. E asnjë grup tjetër janë xhebrije, të thonë jo, Allahu ta shkruan. Allahu, ta shumë për shemë e kini ba disa njerës, ato binë në gjebër dhe nuk e dinë se kanë ra, për shemë di thu, që falë në namazin, a të këta shkruja Allah. Pra dhe me, aj njëherë ma ka imponu mu këtë gjendje, e dërsa të mandroje, pra këtë puna atë të aj. Kjo dhe zërë është ike prej përgjithsijës. Cila është e vërtejta? Ima Mahmedi e ka shëru këtë fjallë në dhe, që dhe që i khlusam të i mije, shikon në fjali të shkurtra të imamave, ndërsa në kuptimet e mëdha që i kanë dhënë në ato fjali. Imam Ahmedi kur e shpyet çish më kuptou qadan, ka thonë ila al ilm, kthaja te ilmi, gjithçka pastrohet. Ideaj. Fjala e diaj, pastaj e leto e ka shkruajt, nuk e ka shkruajt. Sa i e di? Apo, për shembull, aja ka ditë se filani, që këtë datë ka mu kriju, që të vepra ka mi bo, që këtë datë ka me dek. Kjo vëzër, që ta nëse kupto njëri ju ilmin, pasaj e ka shkrujt, e ka kriju takatin, kretë të janë dek të e ka ditë. E ka ditë. Andaj djetarë kanë thonë, shkallët e kaderit janë katër, kadaja, katër. E para, ilmi. E dyta, shkrimi. E shkrujnë, atë që ka e di. E treta, irade, e do, e synon me bo. Dhe e katërta, vetë krimi. Kjo në vezër, shkurtimisht. Neve këtë vim të ajetit të kadarit dhe kaderit, dhe flasim më gjamë, mirë po këtu ka ardhë me një synim të cilës shkallë tretës. E një, shkallët dhe kaderit janë katër. E para ilmi, e di, dija. E dyta shkrimi, e ka shkrujt në librin e ti. E treta e do, e synon me bo, din diçka, dhe e katërta e nxirë në krim, e nxirë në eksistencë. Në kjo ajet vëzër, me cilin kuptim ka ardhë, wa idha qada emran, fe innema jakulu lehu, kun, fe jekuna. Cila është? Fundja ajetet e ka zënë cila është? E treta. Pra, kjo ajet kuptohet shtu. Dhe kur aj do diqka, kur aj do diqka, ati vetëm i duhet mi thonë, bëhu, dhe bëhet. Feje kunu. Feja këtu është miniherë dhe bëhet. A dhe ka dhënë djetarët, në këta jet Allahu Gjellë Gjellalu i ka bëhe refuzim dhe kundër përgjigje atërët e se të kanë thanë se Allahu Gjellë Gjellalu hu ka morë e vladë. Me cilë argument, ne ju do të shohim, por Qaim el-Juzeyy ka folë në këtë meselë në librin e tij Bada'i'ul Fawaid, ka folë në detale se si Allahu xhallahu xhallahu ka bëu demand këtyre njerëzve, se Allahu xhallahu nuk ka fëmijë, as nuk ka vajza, o gjithçka është pronë e tij në kuptimin e pushtetit dhe krijimit, dhe se raporti mes krijesës dhe Allahut nuk është tjetër pos robri dhe nënshtrim dhe bindje, dhe nuk ekziston pjesë të Allahut në krijesa. Nuk ekziston pjesë Allahut në krijesa. Fjallë Allahu Gjellu Ala, kur aj dëshiron diçka, emran, kanë thonë djetarë, diçka. Qka do kofta jo? A ti, qka i duhet? Je kulu lehu kun. Vetëm i thot, bëhu. Qka ndohë masit dhe Allahu Gjellu Ala, diçka e bëhu? Feje kunu. E jo bëhet. Djetarë kanë thonë, kjo është demanti maj madh për këta që kanë thonë se Allahu ka e vlatë. Hasha wa kella. Si ai cili kur i duhet diçka veç i thot bëhu. A ka nevojë çka për evlad? Dhe zë njeriu evladi, pse i duhet evladi? Kam përmendje të art prej kuptimeve. Evladi vëllazër, prej kuptimeve është edhe çfarë? Nevoja. Ti njihesh në qsam pa ta. Apo njihesh në qsam pa ta. E njeriu kur e marr evladin, njihet më i plot. Andaj për shembull ndjenjat dhe përgjithësit dhe ndjeshmëria e prindit i cili ka e vlat, në ku ishte njëjtë me ndjeshmërin dhe përgjithësin e ati i cili s'ka e vlat. A të shikot i pengamber të Allahu Gjellit Gjellalu, se të Allahu një periud dhejtës nuk i ka dhanë e vlat, siko sa shumë e ka lutë Allahu qom e vlat. Pse? Për shkak nevojës. E dyta, njëriju e di se ka me dek, dhe vdekja, a je din se me vdekje humbët. Mos mu ka në vladi, i harrohet emri. Andaj ka nevoj me pas e vlad, që të mos t'i harrohet emri, apo? Ma dhe Zekeria, alej salatu e selam, kur ka lipi Allahut e vlad, që i ka thënë Allahut? I rithu ni, o i rithu min ali Jakube. Ka thënë Allah, që më një vlad, e qka më duhet e vladi? I rithu ni. Që ketë pengamberi që e kam, t'ja lo atina. Që ketë pengamberi që e kam, t'ja lo ati. Se me vdekin time, mbaron, t'ja lo atina. Wa yarithu min ali Yaqub, dhe të marrë nga pejgamberia e familjes së Yaqubit alayhi salatu wassalam. Andajzer evladi për çka duhet? Nevojë, ngushëllim, zbavitje, edhe mos mu harrute. Këçi to vëzër ai duan Allahut? Hasha, nevoja s'ka. Nuk ngushëllohet me diçka. Se ngushëllimi çka është? Pas zbrastirës. Andaj Abdullah ibn Abbas radiallahu an kur u shpyet një prej transmetimeve që ka përmenim në gjerit në këthi, rahimehullah, kanë thanë Abdullah ibn Abbas, kërë kanë pitë, qka është Allahu Samet? Allahu Samet, Samet qka? Ka thanë, elledhi la gjaufele. Shka, Abdullah ibn Abbas, lezër është Bahru l'ulum. Abdullah ibn Abbas, lezër, me një fjali ka fut prej domethënieve shumë të larta. Njerëzit mvollime kanë zbërthyer ata, nga se pejgamberi s.a.s.e. më ka lutur Allahun, o Zot, jepi këtë. Jepi kuptim Kur'anit. Kur u shpyt Abdullah ibn Abbasit, çka është Samet? Ka thonë, ai i cili s'ka zbrastina në qenjën e ti. Ka krijuar nevojë njëri vëllazër. Nga zbrastina. Shiko ti me mbyll gojën, e një frima të da. Pse se ti ki mrena një zbrastin. Gjokë, si ku është, ajo zbrastin. A ti duhet më mush me buk, me uj, me nxeci, me ngroci, me kreta nevojët e zatë ti të bajnë me nejtë në kam. Diçka me të mungu, ti që regulosh. Mos me ka bërci ajri, që regulosh. Mos me pas buk, që regulosh. Mos me pas uj, që regulosh. Mos me kanë temperatura jashtë tamam, që regulosh. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu, Allahu Samet, s'ka nevoja. Nuk ka nevoja. Andaj ati nuk i duhet e vladi, nuk i duhet ngushllimi, nuk i duhet diçka e cila e plotson, nga se nuk është si krijesat, është krijuesi. E tani vëzë, kur thotë Allahu te bareke ve teala, kur Allahu do diçka, vetëm i thotë bëhu, a ka nevoj që ki për e vlad? Andaj shiko sa është krimi madh, mi thanë Allahu t'ka e vlad. Allahu se falta. Krimi madh, vëzër është. Andaj thotë i bënkaj me gjëzi, dhe ta përmemi në fjallën i bënkaj me gjëzi, thotë, avami krishterve, avami, njerës ka smornin vesh meselet, detale, ato lutën edhe, qka? E lutën edhe Mërjemën, aleyhës salam, i thojnë, ja ilahete Isa, i thojnë, oj ti e cila e ke bo Zotin Isa, hasha vë kella, i madhështë Allahu Gjeli Gjelalu, ndërsa ulematët të në, ata qka kanë, dije që e dinë se nuk shkon kështu, atë e thë Allahu të barë kjo e tala, wa kalu të khadë Allahu walede, Allahu ka marë e vlad, po jo që e ka bo, ata të zëtë e kanë kuptu se nuk shkon kështu, që kanë thonë, ja nuk thojna mërdjemja, është ndërmjeca, po e ka bo, pas të e ka morë e vlad, pra e kanë gjitë vetë vetën me ta, ka dhonë diçka të Isa nga pjesët e tina. Allahu është i pasër nga ketë këto, andë e kanë thënë djetarët, të alë Allahu uluën kebiran, amma ja kuluhu dhalimun. Allahu është i madhë, lardhë dhe i pasër nga jo që ka thojnë, zulum qarët. Tani vëzër, ku është demantin këta jetë? Aj, gjdo sen kër e kryon, nuk e merë dikun modelin. Nuk e merë dikun modelin. Aj e shpik. Dhe tjetra, kër ka nevoj me kryu diçka, shimu. A kuptonë vëzë ku është demanti Kur'anit? Kur njeri ju do të me pasë e vlatë, a bëhat e minihar? A bëhat minihar? Zmahat minihar vëzë. Po, ka disa njerës që mendojnë se, që i kemi përmejnë atë që është ja rizkut dhe furnizimit, disa njerës mendojnë se pa u martu, Allah u qënë e vlatë, nuk qënë e vlatë. Pa punu, Allah u qënë rizk, Allah u nuk qënë rizk. Por Allah u që e vlatë, gjdo sen ka caktu proces. Procesi e vlatë, vëzër, ka disa për proceseve. Prej më lojave është pritja. Prej në 6 mujë dhe në 9 mujë. Prej në 6 mujë dhe në 9 mujë. Allahu gjelua që ka thënë këta jetë? Idha kada emran, fe innama jakulu lehu kun, e jakunu. Kër Allahu do diqka, a i duhet 9 mujë me prit, hasha, mini herë bëhët ajo, pa i s'ka nevoj për e vlad. Disa djetarëve dhe kërë kanë komentu këta jetë, kanë thënë, subhanallah i ladhim, Allahu është i madhë. Allahu a ka nevoj për këtë të detalë me jasë sharu njerëzve? Jo, po vetëm e vetëm që njëri ti shmangë këtë në fjallëve. Por para me do ka zbrit në nivel të shpjegimit, që vetvetja e ti, emri ti, përdhosët, apo merët shembul me gjërat shëmtuara, vetëm e vetëm njëri ju ta kuptoje, subhanallah, po kjo si takon Allah u gjelë gjelë alu. Andaj përshimë Allah u të barë kjo e tala, në ajetë tjera ka thonë, Wa ma yanbaghilir rahmani an yakuna an yattakhidha walada. Rahmanit Zotit nuk i takon me pas evlat. Ka thon dietar, pse s'ka thon nuk i takon njerëzve me i përkatësua ti evlat, por ka thon nuk i takon Allahut me pas evlat. Se njerëzit do të flasin edhe mas zbritjes së ajetit. Mirë, këto ajete kur kanë zbrit? Para 1441 viteve. Te gjoksi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që 1441 vite, pra jemi në shekullin e 5. E 15 të hijrit. A e kalon dikush me thonë subhanallah, s'po thojna më? Jo, 5 miliard njerës qështu besojnë. 5 miliard njerës besojnë qështu. pasaj në mesin e tëre kanë plot, plot prej tolovive, nga tresave, komplikimeve, mirë po i përkacojnë Allahut e vlad. Allahu na ruajt nga krimët e njerëzve dhe shirkët e njerëzve. Andaj të ndëruave zë kjo ajet, ajeti 16, ajeti 17, ka një grumbull të madh të mësime, neve do të shtina disa prej tyre në ligjëratën e ardhshme. Elusme Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti Jonjë Gjallaluhu na mundson me besue me akide, me besim të pastër në Allahun të bareke wa ta'ala, me ndjek rrugën e pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti Jonjë Gjallaluhu na shton motivin dhe ambicin për ta lexuar librin e Zotit, për ta mësuar ata. Elusme Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti Jonjë Gjallaluhu atë ku ja kemi qëllua, ajo ka qenë prej Allahu të barë, kjo e tala Allahu të nashpërblen, ku kemi gavua, ajo është prej meje dhe prej shejtanit, a kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu hu al-ghafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.